प्रसंख्यान से शास्त्र व्यापार यदि होगा तेन व्यवहित शास्त्र हो जाएगा। शास्त्र का व्यापार हुआ तो शास्त्र न स्वार्थम बोधित, शास्त्र व्यापार शास्त्र शास्त्र अपने अर्थ को बोधन नहीं करेगा, क्योंकि शास्त्र के प्रसंख्यान के लिए हुआ। इति आशंक्य स्वांगम अवेद अव्यवधायकम इति न्याय ना हो, अंग व्यवधायक नहीं होता है, व्यापार न व्यापारी अन्यथा सिद्ध नहीं होता है। इतिहास स्व्यापार स्व्यापार तिरोधान कारकाणान च स्थितम् तस्मादैकात्मतात्पर्ये प्रसंख्यानादि सुस्थितम्। कारकाणां स्वव्यापार तिरोधानं न चतितम्। स्वव्यापारेण तिरोधानं, व्यापार से कारक अन्यथा सिद्ध हो जाएगा, कारक इति न स्थितम्। व्यापारेण व्यापारी अन्यथा सिद्ध नहीं, दंडाधिकरण कुठाराधिकरण उद्यम निपातन व्यापार से उसका तिरोधान नहीं होता है। तस्माद् एकात्म तात्पर्य, शास्त्र का तात्पर्य एकात्म में, और प्रसंख्यान पूर्वक प्रसंख्यान उसका व्यापार हुआ तो प्रसंख्यान सुस्थित होगा। एक शास्त्र एकात्म प्रतिपादन करेगा, प्रसंख्यान व्यापार है। प्रसंख्यान विधि बिना वस्तु साक्षात्कार असिद्ध, पूर्व पीछे कहता है। व्यापार वस्तु प्रसंख्यान नहीं करेगा तो वस्तु का परमात्मा साक्षात्कार नहीं होगा। शास्त्रीयांच वस्तु धियम मुक्त्वा तद विधेयुगात, शास्त्रीय वस्तु ज्ञान के बिना प्रसंख्यान विधान नहीं होगा। तत्वादिर वस्तु परत्वे भी, यद्यपि तत्वादि वाक्य वस्तु पर कहे, प्रसंख्यान परत्वे भी प्रसंख्यान तद विधि विधि एक शास्त्रीयांच वस्तुध्यम मुक्त्वा तद विधेयुगात तत्वादिर वस्तु परत्वे भी प्रसंख्यान तद विधि तस्य शेषत् परत्वे प्रसंख्यान तद्विधि तस्य च शेषत्व इति तम प्रसंख्यान तद्विधि प्रसंख्यान विधि बिना वस्तु साक्षात्कार असिधि, शास्त्रीयांच वस्तु बिना तद्विधि व्यवहार, तत्त्वम से आदेर वस्तु परत्वे प्रसंख्यान तद्विधि। विधि कर्मणि करेंगे होता होगा, विधि के विधि का विषय प्रसंख्यान का विधान है, तो प्रसंख्यान तद विधि, प्रसंख्यान तद विधि तस्य च शेषत्वम् इत्यादि युक्तम् तद विधि तस्य प्रसंख्यान तद विधि तस्य। अच्छा ऐसा होगा, प्रसंख्यान तद विधि तस्य च शेषत्वम् इत्यादि युक्तम्, ठीक है। प्रसंख्यान भी ठीक है, प्रसंख्यान का विधान और प्रसंख्यान का विधान शास्त्र का शेष एकात्म प्रतिपादन उसका शेष, प्रसंख्यान एक है, प्रसंख्यान का विधान और विधि शास्त्र का शेष है इत्यादि युक्तम इति उपसं। पूर्व प्रसंख्यान भी ठीक है, प्रसंख्यान का विधान विधि शास्त्र का शेष, शास्त्र प्रसंख्यान के द्वारा एकात्म ज्ञान होगा, इसे उसका अंग हो जाएगा इति उपसंहार करते। तस्माद एकात्म तात्पर्य प्रसंख्यान आदि सूचना, हाँ प्रसंख्यान आदि है ना, प्रसंख्यान आदि से उसका विधान और एकदेशत्व तीन। शास्त्राद एकात्म बोधे पुमर्थ सिद्धे, सिद्धांति की शंका, शास्त्र यदि एकात्म बोध पहले हो गया, पुरुषार्थ सिद्ध हो गया, साक्षात्कार सकिंचित करत्वा तो क्या जरूरत है, किन तदर्थ न प्रसंख्यान न साक्षात्कार के लिए प्रसंख्यान क्या जरूरत है, आशंका बोधयित्वा बोधयित्वा पिशैकात्म्यम् नान्तरा पर्यवस्यति आपमर्थावधे शास्त्र अप्रामाण्य भयात् स्फुटम्। शास्त्रम आपमर्थावधे ऐकात्म्यम परिवश्य बोधयित्वा अंतरा न परिवश्यति। शास्त्रम ऐकात्म्यम बोधयित्वा आपमर्थावधे अंतरा न परिवश्यति। ऐकात्म्य को बोधन करने पर भी पुरुषार्थ प्राप्ति के तक साक्षात्कार बिना पुरुषार्थ नहीं होगा। तब तक अंतरा न परिवर्षित परिवर्षा नहीं होता। शास्त्र शास्त्र का तात्पर्य एकात्म बोध कराना, बोध करा दिया, ज्ञान करा दिया, परोक्ष ज्ञान हो गया। किंतु आप पुमर्थावधे पुमर्थ प्राप्ति पुरुषार्थ प्राप्ति तक अंतरा परिवर्षा शास्त्र नहीं होगा। शास्त्र तात्पर्य रहेगा प्रसंख्यान आदि तत्वादि वाक्यम ऐक्यम ज्ञापित ऐक्य तो ज्ञान हो गया किंतु अपरोक्ष ज्ञान है। मोक्ष उपाय साक्षात्कार अंतता मंत्रण मोक्ष उपाय साक्षात्कार साक्षात्कार जब तक नहीं हुआ तब तक अंतराल न उपरंतु मर सते बीच में ऊपर तो नहीं होगा। शास्त्र ज्ञान तत्व शादि वाक्योत्थ परोक्ष धी मात्र पुरुषार्थ परिसमाप्ति अभावात वाक्य जन परोक्ष धी मात्र से पुरुषार्थ समाप्त नहीं होगी। तो पुमर्थ अवसायिता अभाव पुमर्थ अवसाय नहीं होगा तो प्रामाण्य नहीं हो सकता शास्त्र से। न स्फुटम प्रामाण्यम बिना हेतुम सक्यम अपनतुम स्पष्ट प्रमाण के बिना त्याग नहीं कर सकते शास्त्र को। अतः मुख्य हेतु साक्षात्कार से अपेक्षित मुख्य हेतु साक्षात्कार चाहिए तदर्थम प्रसंख्यान विधान होगा। आ पुमर्थ अवधे ये चुटिया भाष्य में अप्रामाण्य भया स्फुटम नहीं तो क्या होगा। यदि शास्त्र बोधन करके साक्षात्कार के पहले पुरुषार्थ प्राप्ति के पहले ऊपर तो हो जाएगा तो क्या शास्त्र अप्रमाण होगा। जो जिसके लिए शास्त्र वो नहीं कर पाए अज्ञान निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए पुरुषार्थ प्राप्ति तक अपरोक्ष होने तक इसका व्यापार है। तो अपरोक्ष कैसे होगा प्रसंख्यान के द्वारा। तरी शास्त्र प्रस्तुतम नियोग अपेक्षा साक्षात्कार जनयति नार्थयुक्त्या शास्त्र प्रस्तुत विधि के अपेक्षा करके शास्त्र प्रसंख्यान विधि के द्वारा साक्षात्कार जन उत्पन्न कर देगा। युक्त्या कोई प्रयोजन नहीं इति आशंका परोक्ष परोक्षवृत्त्या शब्दो ही वदन स्वार्थम स्वभावतः संभावयन प्रमाणत्वं युक्तिं स्वीकृत्य वर्तते। शब्द परोक्षवृत्त्या स्वार्थं वदन स्वभावतः प्रमाणत्वं संभावयन युक्तिम स्वीकृत्य वर्तते। परोक्ष से शब्द कह देगा कि स्वभाव से प्रमाणत्व संभाव्य प्रमाण है। प्रमाण होने से युक्तिम स्वीकृत्य वर्तते युक्ति को मान करके ही प्रमाण होगा। युक्ति स्वीकृत्य वर्तते तब युक्ति व्यर्थ नहीं है। संस्कृत परोक्ष बोधित्वम शब्द स्वभाव शब्द का स्वभाव परोक्ष ज्ञानजनकत्व कस्य संसृष्टार्थस्य एक पदार्थस्य अपर पदार्थ ने संसर्ग संसृष्ट पदार्थ को बोधन करेगा शब्द ये स्वभाव स्वर्ग काम आदि विधिषु दिखता है यजेत स्वर्ग कामे तदवशात अयम भी संसृष्टे परोक्ष अर्थ शब्द वर्तते तत्व से आदि बाकी परोक्ष संसृष्टार्थ में सच तया वृत्तिया स्वार्थम तादृशम वदन ऐसे परोक्ष वृत्ति से शब्द सार्थक को कहते हुए अपरुषेयत्वेन असंभावित दोषतया असंभावित दोष तो संभव नहीं प्रामाणिक होगा। ससमानता च संभावेन शास्त्र प्रमाण संभव फलांतताई विधिवत युक्तिमपि स्वीकृत सहायकृत्य फलांतता के फल प्राप्ति होने के लिए इसे विधि मानते हैं, इसे युक्ति को भी सहाय मान करके वस्तु साक्षात्कार ही थी शास्त्र वस्तु साक्षात्कार जनक होगा। युक्तर भी मानांगत्वा युक्ति भी प्रमाण का अंग है, इसे युक्ति को भी सहाय मान करके था युक्ति में मानना भी चाहिए। तरी शास्त्र सहकार ने युक्ति रही वस्तु शास्त्र का सहकार युक्ति मानो शास्त्र सहकृत युक्ति तत्व दिशा उत्पन्न हो जाएगा समन्वय साध कृतम विधि ना फिर प्रसंख्यान विधि क्या जरूरत है इत्यासंख्या है याथात्म्य याथात्म्यावगमे शक्ता धूमोग्ना विवसा पीच स्वीकृत्य प्रसंख्यानम युक्तिर वस्तुनि वर्तते। याथात्म अवगम है धूम अग्नोव असक्ता असक्ता युक्ति युक्ति याथात्म अवगम है असता युक्ति याथात्म अवगम असक्ता धूम अग्नोव धूम अग्नि को साक्षात्कार नहीं करा तो अनुमान से अग्नि का ज्ञान हुआ साक्षात्कार जानने के लिए समर्थ नहीं। इसी प्रकार युक्ति होने पर भी याथार्थ अब हमें साक्षात्कार करने के लिए युक्ति असमर्थ असक्ता सापिच फिर युक्ति भी प्रसंख्यान साच युक्ति आगे युक्ति है प्रसंख्यान स्वीकृत वस्तु निवर्तते युक्ति भी वस्तु में प्रसंख्यान को स्वीकार करके ही युक्ति वस्तु में है वस्तु का विषय करेगी अर्थात युक्ति भी चाहिए और प्रसंख्यान चाहिए साकाश युक्ति शास्त्र संहिता भी वस्तु साक्षात्कार न क्षमते शास्त्र संहिता हो भी युक्ति वस्तु शास्त्र से तो परोक्ष ज्ञान हुआ युक्ति सहकारी होने मात्र से वस्तु साक्षात्कार नहीं होगा। द्वयोरपि परोक्ष वृत्ति तो विशेषात शास्त्र भी परोक्ष को विषय करेगा युक्ति भी परोक्ष विषय को यथा धूम वाक्य सहायोपी साक्षात हन न बोधयती धूम से वनी का अनुमान होता है अरे वाक्य कोई आप तो वाक्य सुना वन्यवान वाक्य सहाय होने पर भी साक्षात वन्य को साक्षात्कार नहीं कराता है एवं युक्ति उत्तर सहावती भी स्पर्शंख्यान वाले सहाय वाला होने पर भी न शास्त्र शास्त्र सहाय है युक्ति न तत्व साक्षात्कार ही साक्षात्कार जन की युक्ति नहीं होगी तथा जैसा प्रसंख्यान विधि में भी सहकारित्व न आदाय वस्तु बताई थी युक्ति प्रसंख्यान विधि को भी सहकारित्व लेकर के वस्तु बोधि क्या हो जाएगी द्वय द्वयोरपि शास्त्र और युक्ति शास्त्र भी परोक्ष और युक्ति भी परोक्ष बुद्धि शास्त्र से प्रसंख्यान युक्तिवाद आत्मा आत्माख्य पादांतरे भी सापेक्षत्वम विवक्षित्वा चतुष्पान मानम निगमयति। शास्त्र से प्रसंख्यान युक्तिवद आत्मा के पादांतर भी सापेक्षत्व प्रसंख्यान युक्ति के समान शास्त्र से प्रसंख्यान युक्तिवद आत्मा के पादांतर भी सापेक्षत्व विवक्षित्वा चतुष्पान मानम निगमयति चार पाद वाले मानव शास्त्र प्रधान युक्ति प्रसंख्यान आत्मा च आत्मा को ही लेकर के शास्त्र प्रमाण हो गया तत्व से वाक्य प्रसंख्यान युक्ति और आत्मा आत्मा ज्ञान के लिए कारण वो भी सापेक्ष विवक्षा के चतुष्पान मानव न कर्ण करते इत्यादि इत्यादि वर्तमाना शास्त्रम साक्षात वस्तु प्रसाद विधि प्रतिप्रधानत्वम स्वीकृत्या भेति मानताम इत्यादि वर्तमान शास्त्रम साक्षात वस्तु प्रसाद है विधि प्रति प्रधानत्व स्वीकृत मानता में विधि के प्रति प्रधान मान करके प्रमाण हो जाएगा शास्त्र और साक्षात वस्तु को प्रसाद है इत्यादि मार्ग से शास्त्र में शब्दोक्त युक्ति प्रसंख्याने आदिपद गृहित आत्मा इत अन सहायत्रण वस्तु साक्षात ज्ञापयत तो शास्त्रम साक्षात वस्तु प्रसादेत शास्त्र साक्षात वस्तु को साधन करेगा शास्त्र कैसा है शास्त्रमिति शब्द शब्द शब्द उक्त क्रम क्या लेना युक्ति प्रसंख्या लेना और शास्त्रमिति इति शब्द उक्त इत्यादि वर्तमान इत्यादि वर्तमान इति शब्द उक्त शास्त्र शास्त्र इति शास्त्र युक्ति प्रसंख्या ले लिया और आदिप से आदिपद कृत आत्मा लेना तो शास्त्र युक्ति प्रसंख्यान आत्मा सहायत्रण वस्तु साक्षात ज्ञापयत शास्त्र साक्षात ज्ञान करेगा विधि आदि प्रति प्राधान्यम आदाय विधि प्रति प्रधानत्व स्वीकृत चतुष्पान मानत्व आपनोति शास्त्र प्रमाण अभ्येता मानता शास्त्र चार प्रकार मानव को प्रमाण करेगा आत्मा को भी मिला करके शास्त्र प्रसंख्यान युक्ति और आत्मा आत्मा ज्ञान कराने के लिए आत्मा विषय ज्ञान तो आत्मा भी चाहिए सहाय शास्त्र प्रमाण चाहिए और प्रसंख्यान चाहिए और युक्ति भी चाहिए तो आत्मा को एक ले लिया उसमें शास्त्र साक्षात वस्तु न बोधयती संशिष्ट परोक्ष बुद्धित्व स्वरूप विरोधात् सहकारी वसादपि स्वभाव त्याग युगात इति आशंक्य शास्त्र के साक्षात ब्रह्म को बोधन नहीं कराएगा क्योंकि शास्त्र तो शब्द संस्कृत परोक्ष बुद्धि स्वभाव है परोक्ष बुद्धि तो स्वभाव स्वरूप उसका विरुद्ध होता है सहकारी वसाद भी स्वभाव त्याग युगात शब्द का यदि स्वभाव है संस्कृत अर्थ बोधक तो सहकारी होने पर ही स्वभाव का त्याग नहीं होगा इति आशंक्य है संसर्ग संसर्ग कल्पना शून्य मप्यैकात्म्यं प्रबोधयेत् अनैव दिशा शास्त्रं संसृष्टार्थाभिधायपि शास्त्रं संसृष्टार्थाभिधायी अपि अनेव दिशा संसर्ग कल्पना शून्यम अपि ऐक्यात्म प्रबोधयेत् यद्यपि शास्त्र संसृष्टार्थाभिधायी है फिर इसी प्रकार सहकारी के कारण प्रसंख्यान युक्ति आत्मा सहकारी से संसर्ग कल्पना शून्यम अपि ऐक्यात्म को बोधन करेगा यद्यपि शास्त्रम संसृष्ट परोक्ष विधायकम अंतिम दिया शास्त्रम संसृष्टार्थाभिधायी अपि शास्त्र संस्कृत अभिधायी है यद्यपि शास्त्र संस्कृत परोक्ष अभिधायक है तथापि तथापि तो कल्पनाहीनम ऐसे कल्पनाहीन असंस्कृतम अपरोक्षम च तत्व बोधन कराएगा साक्षात्कार कराएगा शास्त्र कैसे कराएगा ये अनायाव दिशा प्रसंख्यानादि सहाय भेदन साक्षात्कार संख्यानादि सहाय विशेष से वही शास्त्र जो संस्कृत परोक्ष बोधजनक वही शास्त्र साक्षात्कार कराएगा सहकारी संपत्तिया दधि विषादिवत ऐसे कार्यांत आरंभकता विरोधा देती शास्त्र परोक्ष संस्कृत अर्थ ज्ञापक जन ज्ञान जनक किन्तु सहकारी संपत्ति प्रसंख्यान आदि सहकारी के कारण अपरोक्ष ज्ञान जनक हो जाएगा ये दधि विष मरण का कारण दधि ज्वरादि का कारण किंतु सहकारी वसाद कार्यांत आरंभ को गुड़ादि मिलाने से दधि पुष्टिजनक दधि विष में मंत्रादि कुछ करने पर आयु आदि बहुत कुछ औसत हो जाता है विष मरणजनक किंतु विष में कुछ जोड़ते तो औसत आदि हो जाता है संसर्ग कल्पना शून्यम ऐकात्म्यम इत्यतर मानमाह। और एकात्म संसर्ग कल्पना रहित है पूर्व से कहता है यत यतोवाच निवर्तन्त इति श्रुत्यैव दर्शितम् व्यपास्ताशेष संसर्ग कल्पनं ब्रह्म निर्भयम्। व्यपास्ताशेष संसर्ग कल्पनं निर्भयं ब्रह्म यतोवाच निवर्तन्ति इति श्रुत्यैव दर्शितम्। इसे ब्रह्म है श्रुति के द्वारा ही कहा गया। अशेष संसर्ग कल्पना रहित संबंध ग्रहणम पारोक्ष उपलक्षणार्थम संसर्ग व्यापास्त अशेष संसर्ग संसर्ग संबंध व्यापास्त अशेष संसर्ग से परोक्ष पारोक्ष उपलक्षण सारे संसर्ग रहित ब्रह्म संसर्ग रहित ब्रह्म और परोक्षत्व भी ब्रह्म में नहीं परोक्षत्व संसर्ग रहित सारे संसर्ग का व्यापास्त अशेष संसर्ग कल्पना तो संबंध कहाँ परोक्षत्व उपलक्षण कौन से परोक्षत्व संसर्ग सब से रहित शुद्ध ब्रह्म अपरोक्ष ब्रह्म को शास्त्र ही बताते हैं यथोवाच निवर्तन्ते। उक्त ब्रह्म ज्ञान से पुमर्थ हेतु तो महानिर्भयम है ब्रह्म निर्भय है ऐसे उसका ज्ञान पुरुषार्थ साधन है। ननु अनया श्रुत्या वस्तुन याथात्म प्रतिपादने वस्तुन न प्रसंख्यान विधि अनुपेश तद्विदो विधि बिना कृतकृत्यवाद अतः इसी प्रकार यदि वस्तु का याथात्म ज्ञान प्रतिपादन हो जाए तो वस्तु न प्रसंख्यान विधि अनुपेश प्रसंख्यान विधि की कोई जरूरत नहीं प्रसंख्यान के विधि के बिना तद्विदो विधि बिना कृतकृत्यवाद यथात्म का ज्ञान हो गया तद्विद यथात्म ज्ञान था विधि के बिना कृतकृत हो गया और विधि की क्या आवश्यकता है। अशास्त्रेण शास्त्रेणानभिधाने तो नियोगे न युज्यते प्रवेशो विषयत्वेन तुल्यं चोद्यमतो द्वयोः शास्त्रेण अनभिधाने तु यदि एकात्मतः तो शास्त्र से कथन नहीं किया जाए नियोगेपि न युज्यते नियोगेपि न युज्यते नियोगेपि नियोगेपि प्रवेश न युज्यते नियोगेपि प्रवेश न युज्यते शास्त्र से नहीं कहा गया विधि करने पर भी उसमें प्रवेश नहीं कुछ नहीं होगा। शास्त्र के द्वारा नहीं कहा गया विधि करेंगे विधि का कोई विषय होगा तो प्रवेश होगा विषयत्व न तुल्यम चौद्यम अतो द्वयो शास्त्र का विषय और विधि का भी विषय विषयत्व न द्वयो हो चौद्यम अतो तुल्यम विधि के बिना शास्त्र ज्ञान नहीं कराएगा और शास्त्र के द्वारा अर्थ नहीं कहा जाएगा तो नियोगे भी विषयत्व न युज्य न युज्यते अर्थात प्रवेश नहीं होगा विधि करने पर भी शास्त्र के द्वारा अर्थ शास्त्र के द्वारा अर्थ कथन किया जाएगा अरे विधि होने पर उसमें विधि का विषय शास्त्र का विषय बराबर हो जाएगा। तुल्यम चौद्यम अर्थात द्वय चौद्यम तुल्यम अर्थात दोनों के दोनों आवश्यक है ठीक है। देखो यत इत्यादि शास्त्र न वस्तु न अभिधान है अभिधान होने पर ही विधेय प्रसंख्यान विषय शाब्दधि विषय तो न तसे विधि प्रवेश वस्तुन अभिधाने विधेय ऐकात्म प्रसंख्यान विधेय प्रसंख्यान विषय शाब्दधि विषयत्व विधेय जो प्रसंख्यान प्रसंख्यान का विषय शाब्दधि विषय प्रसंख्यान जिस विषय शाब्दधि विषय वही होगा तस्य विधि प्रवेश न युक्त तस्य शास्त्रेण वस्तुन अभिधाने विधि प्रवेश न युक्त शब्दाद अज्ञात से शाब्द विषयत्व व्याघाता शब्दाद अज्ञात से शाब्दधि विषयत्व व्याहत। शब्द से जो अज्ञात होगा शाब्दधि का विषय नहीं होगा। अतः शास्त्रेण वस्तुन वचनावचन द्वैरपी तस्य विद्य अनुप्रवेश योगी। अच्छा, शास्त्र से ज्ञान हो जाए, शास्त्र से अज्ञान, शास्त्र से ज्ञान हो गया तो और कोई जरूरत नहीं, और शास्त्र से ज्ञान नहीं हुआ तो भी विधि प्रसंख्या नहीं। पहले इसलिए कहा यथोवाद से निवर्तनते शास्त्र न वस्तु न अभिधान, यदि कथन हो जाएगा तो ज्ञान हो गया तो विधि प्रसंख्यान विषय शाब्दि विषय तो न तसे विधि प्रवेश नहीं, तो विधि का प्रवेश नहीं होगा। क्यों? शब्दाद अज्ञात से शाब्दि विषय तो शब्द हो गया, शाब्दि विषय अज्ञात होकर शाब्दि विषय नहीं होगा। शब्द ज्ञान का विषय यदि हो गया, शब्द से उसका ज्ञान हो गया, शब्द ज्ञान का विषय हो गया तो शब्दाद ज्ञात हो गया, ज्ञात हो गया तो फिर विधि की आवश्यकता नहीं। अतः शास्त्र न वस्तु न वचन, शास्त्र से वस्तु को कहेंगे तो ज्ञान हो गया, आगे विधि की आवश्यकता नहीं। और शास्त्र से वस्तु का ज्ञान कथन नहीं हो तो भी विधि का प्रवेश नहीं होगा। तो विधि अनुप्रवेश दोनों के लिए, दोनों में क्या शास्त्र से कथन हो या कथन नहीं हो, दोनों द्वैरपि तुल्यम चोद्यम उपज श्लोक में आया। शास्त्रेण अनविधानित, शास्त्रेण अभिधान पहला है, शास्त्र से अवधान हो जाएगा तो आगे विधि की आवश्यकता नहीं, और नहीं हो तो भी विधि नहीं होगा, विषय नहीं सिद्ध नहीं होगा। तो चोद्यम अथवा द्वयो चोद्यम तुल्यम विषयत्व न प्रवेश, तो शास्त्र का विषय होगा तो उसमें विधि होगी, और विधि का शास्त्र से कथन होगा तो विधि होगी, और शास्त्र से कथन नहीं हो तो विधि का विषय नहीं होगा, और शास्त्र से कथन हो गया तो विधि की आवश्यकता नहीं। शास्त्र न वस्तु न वचनावचन द्वैरपि तस्य विद्या अनुप्रवेश आयोगी अनुये चोद्यम तुल्यम, नहीं शास्त्र प्रकाशित वस्तु पुमर्थ रूपम विधि अनुप्रवेशति, शास्त्र से प्रकाशित हो गया वस्तु पुरुष पुमर्थ के लिए विधि को प्रवेश करे ऐसे न नाम पर तद प्रकाशित से तद अनुप्रवेश, शास्त्र के द्वारा प्रकाशित नहीं होगा तो विधि का अनुप्रवेश विषय नहीं होने से। अज्ञात से विधि अंग तो ज्ञान होगा, तो अज्ञात वस्तु विधि का अंग ऐसा कैसे होगा, अज्ञात वस्तु तो नहीं होगा, ज्ञान तो चाहिए। न जो शास्त्राद अन्यत वस्तु प्रत्यायकम, अन्यत शास्त्राद अन्यत प्रमाणम वस्तु प्रत्यायक वस्तु ज्ञापक है नहीं, वेद ऐकात्म्य आदि विषय शास्त्र से अन्य कोई प्रमाण नहीं जो वस्तु का प्रत्यय ज्ञापक हो। अपि शब्द द्वयोरिति अस्माद् उपरिष्टाद् योज्य, द्वयोरपि प्रवेश विषयत्वेन तुल्यम चोद्यम अपि अनियोगे पे अपि शास्त्र नविधाने तो नियोगे नियोगे विषय तो नहीं है चौद्यम अतः द्वयोरपि, द्वयोरपि अपि शब्द द्वयोरिति, द्वयोरपि चौद्यम दोनों पक्ष में शास्त्र से कथन हो अकथन हो दोनों में ये बराबर हो गया चौद्यम। तरही वस्तुन मास्तु विधि अनुपेक्षितम, आत्मतत्व के साथ विधि का संबंध नहीं हो तद बिना पि श्रौताद वस्तु ज्ञानात् फलस्थिते, श्रवण जन्य वस्तु ज्ञान से फल हो जाएगा विधि अनुप्रवेश नहीं हो, इति आशंका विधि मिति। विधि बिना श्रुते का आत्मीय तदर्थानुभवादृते उपायाज्ञतया कुर्यात् तशास्त्रस्यार्थवादताम्। श्रुतैकात्म्य श्रुतम ऐकात्म्य न अधिकारी न सश्रुता श्रुतैकात्म्य विधि बिना तदर्थानुभवादृते, विधि के बिना उसका अर्थ अनुभव नहीं होगा, और उपाय अज्ञतया उपाय नहीं जानता है तो शास्त्र से अर्थवादता कुर्यात्, उस शास्त्र को तत्व आदि शास्त्र को क्या मानेगा? अर्थवाद मानेगा, साक्षात्कार नहीं होता है तो विधि के बिना अनुभव नहीं होने से। प्रसंख्यान विधि अनुव्यपक में श्रुत तत्व भी वस्तुवादी शास्त्र से अमानताम आपादय। प्रसंख्यान नहीं मानेंगे, सुन लिया तत्वमस्यादि वस्तुवादी शास्त्र अप्रमाण के आपादन करेगा। प्रसंख्यान आख्या अनुभव उपाय से अनुभवगमान, प्रसंख्यान आप जो अनुभव का उपाय, अनुभव का उपाय प्रसंख्यान, उसको नहीं मानने से ज्ञान साक्षात्कार नहीं होगा, तो शास्त्र को अर्थवाद मानेगा। इतर तद उपाय अनभिज्ञत्वाद, अन्य कोई तो उपाय ज्ञात ही नहीं ज्ञान के लिए, शास्त्र मात्रा तदर्थ अनुभव अभाव, शास्त्र से अन्य कोई अनुभव का उपाय मालूम नहीं, और शास्त्र अर्थ का अनुभव नहीं कराता है, तो फिर प्रसंख्यान नहीं मानेंगे, तो फिर अर्थवाद मानेगा। तस्मात प्रसंख्यान विधेरेव इष्टव्य, विधिरेव प्रसंख्यान विधि माननी चाहिए। तम बिना फलासिद्धे, उसके बिना फल साक्षात्कार नहीं होता है। शास्त्रामानत्वापत्ति, शास्त्र से अमानत्वापत्ति, तथा च शास्त्राद आपात ज्ञान वस्तुनो विधि अनुपविष्ट है भाव। शास्त्राद आपात ज्ञात वस्तुन, शास्त्राद आपात ज्ञात वस्तुन, आपात ने ज्ञात ये वस्तु तस् विधि अनुपविश, अविद्या अनुपविश होगा साक्षात्कार के लिए। उक्त विधि दिने फले तस्य प्राधान्यात् अविद्या श्रुति से सत्वम कथम उत्तम, यदि विधि दिने फल साक्षात्कार हुआ तो विधि प्रधान हो गया, विधि यदि प्रधान हो गया तो अविद्या श्रुति का शेष विधि कैसे माना? तत्वमसि आदि वाक्य अर्थ को बोधन करेगा, उसका शेष हो गया प्रसंख्यान विधि कैसे का इतिहासंख्य विधि स्वातंत्र पक्षे ही उक्तम प्रपंचयति। 70 में आया, 7-7 सुन, 7-7-70 में विधि स्वातंत्र पक्ष, विधि स्वातंत्र पक्षे ही किलैकात्म न सिद्ध्यति, तत्शास्त्रम विधि निष्ठत्वात् न स्वरूपे अर्थवादतः। पहला विधि स्वातंत्र मानेंगे, एकात्म सिद्ध नहीं होगा, तत्शास्त्र विधि निष्ठ हो गया, न स्वरूपे स्वरूप नहीं होगा अर्थवादतः, ये शंका कही गई हुई थी। अपनी शास्त्रार्थ प्रपन्न पारोक्षण अपहार तो तत्साक्षात्कार नए व प्रसंख्यान विधीयते। विधि को स्वतंत्र मानेंगे तो एकात्म सिद्ध नहीं होगा, और विधि स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं मानेंगे तो विधि प्रसंख्यान विधि शास्त्र व्यापार के लिए सिद्ध होगा, शास्त्र से ज्ञान होगा, और प्रसंख्यान विधि व्यापार विधान होगा, शास्त्र का अंग होकर के। हाँ, विधि स्वातंत्र नहीं हुआ, शास्त्र एकात्म प्रतिपादन करेगा, यदि विधि स्वातंत्र हो जाए तो एकात्म सिद्ध नहीं होगा, ये अभी कहते हैं। विधि स्वातंत्र पक्ष ही उत्तम प्रपंच, उसका ही स्पष्टीकरण विधि, विधि बिना श्रुते एकात्म, ये तो हो गया ना है। विधि निष्ठे भी शास्त्रे दसिद्धेर वस्तु नो मिते देवता ध्यानवत कल्प्यम फलम एकात्म वेदनम। विधि निष्ठे भी शास्त्र है, वस्तुन मितेर असिद्धे, शास्त्र विधिनिष्ठ यदि हो जाए ऐकात्मस्य वस्तुन मिते असिद्धे ज्ञान नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? देवता ध्यानवत ऐकात्म वेदनम फलम कल्प्यम। विधिनिष्ठ होने पर भी विधि प्रमाण हो गया तो वस्तु में अभिधा श्रुति में प्राधान्य नहीं रहा, तो वस्तुन मिते असिद्धे, वस्तु का ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ, क्यों? विधि निष्ठ हो गया, शास्त्र विधि प्रदान हो गया, वस्तु तत्व बोध का नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? एकात्म वेदनम फलम देवता ध्यानवत कल्प्यम, देवता ध्यान से जो देवत्व प्राप्ति फल है, इस प्रकार एकात्म वेदन फल अदृष्ट फल मानना पड़ेगा, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी, देवता ध्यान का फल देवत्व प्राप्ति, इसी प्रकार एकात्म वेदन उसका फल होगा विधि होने, विधि के कारण प्रसंख्यान विधि से फल क्या होगा? एकात्म वेदना। तो एकात्म वेदना होने से क्या हुआ? तो फल हो जाएगा, ये तो पूरा विषय कहता है। देवता ध्यान जैसे फल होता है, इसी प्रकार प्रसंख्यान से साक्षात्कार वो फल हो जाएगा। ऐसे प्रधानत्व प्रसंख्यान विदेश तत्व से आदि शास्त्र से तत्व से प्रसंख्यान विधि प्रधान और शास्त्र यदि शेष होगा तो ज्ञान नहीं होगा। तस्य अन्य परत्वात् अन्य परत हो गया विधि प्रधान हो गया। प्रत्यक्षादि विरोधे तत्व वस्तु न मित्र असिधे। प्रत्यक्षादि विरोध होने के कारण ऐक्य वस्तु का की प्रमिति नहीं होगी। विधे एकात्म वेदनम फलम कल्प्यम, फिर कल्पना करनी पड़ेगी। विधि का फल एकात्म ज्ञान, प्रसंख्यान का विधान किया उसका फल हो गया एकात्म। यथा देवता उपास थे तद्भाव फल कल्प्यते, देवता उपासना करने से देवत्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ विधि का फल क्या होगा? एकात्म साक्षात्कार। नहीं देव भूत्वा इत्यादि श्रुतिया तद्भावाधिगति तस्या तदुपास्ति प्रधानत्वात् तद्बलादेव तद्भावानुवादित्वम्। देव भूत्वा देवान अपिति जो है श्रुतिया तद्भावाधिगति, देव प्राप्ति फल का ज्ञान इतने न क्यों नहीं? तस्या श्रुत्या तदुपास्ति प्रधानत्वात्, देव उपासना प्रधान, उपासना करने के लिए श्रुति कहती है। उपासना करने के लिए यदि श्रुति कहेगी तो उपासना का फल कथन सिद्ध नहीं होगा। उपास्ति प्रधान, उपास्ति विधि का प्रधान हुआ, विधि होने से क्या? तद्बलादेव तद्भाव अनुवादित्वात्, उपास्त कथन से देव भाव का अनुवाद। देव भूत्वा देवान अप्येति, देव भूत्वा देवान अप्येति में यह देवत्व को प्राप्त करता है इसका भाव का अनुवाद किया गया। विधि नहीं है, अपूर्वबोधन नहीं है, क्योंकि शास्त्र का तात्पर्य किसमें? उपासना विधि में। उपासना विधि में चरितार्थ हो गया तो फल कथन करने में नहीं है। तो फल जो कहा गया देव भूत्वा इत्यादि श्रुतिया तद्भावा अधिगति न, फल कथन देव को प्राप्त करता है फल नहीं होगा, क्योंकि तस्या अधिगते तदुपास्ति प्रधानत्वात्, तस्या श्रुते तदुपास्ति प्रधान हो गया। तद्बलादेव तद्भाव अनुवादित्वात्, तो उपास्ति प्रधान होने से उपास्ति विधान करने से ही उसे सामर्थ्य से तद्भाव हो जाएगा। उसका अनुवाद कौन करता है? देव हुत्वा देवानपेति, अपूर्वबोधन नहीं अनुवाद, क्योंकि उपासना का विधान किया गया, उपासना विधि सामर्थ्य से फल प्राप्त करेगा। जैसे देवता ध्यान किया तो उसका फल प्राप्त करेगा, विधान किया तो फल होगा, और उसके फल कथन करने से ये जो फल होगा उसका अनुवाद करेगा देव हुत्वा देवानपेति। फल कथन क्यों नहीं करेगा? यहाँ प्रधान हो गया, विधि प्रधान हुआ। अतः वस्तुशास्त्र से प्रधानता विधे तद्गुणता, इसे इसलिए क्या मानना पड़ेगा? वस्तु बोधक शास्त्र प्रधान होगा, तत्वमसि आदि शास्त्र प्रधान, और प्रसंख्यान विधि उसका अंग। शंका क्या हुई थी? यदि प्रसंख्यान विधि प्रधान मानेंगे तो वस्तु बोध नहीं होगा, इसको स्वीकार किया। इसलिए वस्तुशास्त्र प्रधान मानना पड़ेगा, अब विधि प्रसंख्यान विधि उसका अंग। विधि यद्यपि फल हेतुतया विधि प्राधान्य, यदि प्रसंख्यान विधि विधि साक्षात्कार का हेतु है, प्रसंख्यान फल हेतु से विधि प्रधान होना चाहिए, शास्त्र प्रधान ही होकर विधि प्रधान होना चाहिए। क्यों? प्रसंख्यान का विधान करने से फल होगा साक्षात्कार। तथापि तत्फल से वस्तु वेदनत्वात्, फल क्या है प्रसंख्यान का विधि विधान का? वस्तु ज्ञान, वस्तु विषय शास्त्र प्राधान्यम, वस्तु विषय शास्त्र से प्राधान्यम। क्योंकि प्रसंख्यान का फल क्या है? वस्तु का ज्ञान, तो वस्तु के विषय करने वाले शब्द प्रधान ही होगा रहेगा। तत्कृत न्यायात तो देवता ध्यान से स्वप्राधान्यम, तत्कृत न्याय तत्कर्तु न्याय है ना, यत्कर्तु पुरुषो होते तत्कर्तु से तत्फल होते, जैसे संकल्प करने वाला होगा ऐसे फल प्राप्त करेगा। तत्कर्तु न्याय हुई है, क्या वाक्य है? श्रुति वाक्य यत्कर्तु पुरुषोत्र होती तदेव लभ्यते, इसी के वाक्य श्रुति वाक्य है। यत्कर्तु पुरुषो ऐसा कुछ करते हैं, बताएं क्या लोग। याद रहे वो जो तत्कर्तु न्याय है वो श्रुति वाक्य को लेकर के जैसे संकल्प करने वाला होता है ऐसे फल प्राप्त करता है। यत्कर्तु पुरुष भवति तदे फल से होते से वाक्य ठीक है बताएंगे। तत्कर्तु पुरुषों से भवति तद जैसे संकल्प करता है ऐसे यथा यथा श्रुति वाक्य तो है यथा माम प्रपद्यते तथे हो जामि हम उसमें आता है जैसे संकल्प करता है ऐसे ही उसका फल होता है उसको तत्कृत न्याय कहते हैं। श्रुति वाक्य है संकल्प जैसे करता है फल इस प्रकार प्राप्त करता है उपासना करते समय जैसे चिंतन करता है ऐसे फल उसका होता है। तत्कर्तुरेव पुरुष भवति पहला कुछ है तत्कर्तुरेव पुरुष भवति अंत में आता है यत्कर्तुः भवति तत्कर्तुरेव पुरुष भवति यह ऐसे आता है मति तत्कर्तुरेव पुरुष भवति अंत वाक्य अर्थात जैसे चिंतन करेगा तो इसके अनुसार फल प्राप्त करेगा। तत्कृत न्याय कहाँ रहा हाँ दसम प्रथम पंक्ति में तत्कृत न्याय तो देवता ध्यान से सप्रधान्य वहाँ देवता ध्यान का देवभूतवा देवान अप्यति देवभूतवा देवान अप्यति ध्यान करते समय देव होकर देवत्व प्राप्त करता है वहाँ तत्कृत न्याय से देवता ध्यान प्रदान हुआ ध्यान प्रदान हो गया विधि प्रदान नहीं करके ध्यान प्रदान क्योंकि जैसे ध्यान करेगा ऐसे फल प्राप्त करेगा। न च प्रसंख्यान से अप्रमाण से विहित सभी वस्तुवेदन निदानता यद्यपि प्रसंख्यान विहित मानेंगे विधि किंतु प्रसंख्यान तो प्रमाण नहीं ना प्रसंख्यान युक्ति आमरित चिंतन ध्यान वो प्रमाण नहीं प्रमाण नहीं होने से विहित सभी वस्तुवेदन निदानता न वस्तुवेदन ज्ञान कारणता नहीं वस्तुशास्त्र से अनुवादकत्व इत्यर्थ तो वस्तुशास्त्र का अनुवादक हो जाएगा प्रसंख्यान वस्तुशास्त्र है वास्तव उसका अनुवाद का प्रसंख्यान और वस्तुवेदन का कारण साक्षात का कारण नहीं होगा क्यों अप्रमाण है शास्त्रावगत ब्रह्मा आत्मभाव से भी शास्त्र न अवगत ब्रह्मात्मा भाव तस्य प्रसंख्यानादि अपेक्षायाम तो प्रसंख्यान की अपेक्षा करेंगे शास्त्र से अवगत ब्रह्मात्मा भाव हुआ फिर प्रसंख्यान की अपेक्षा करेंगे तो तेन ज्ञात तत्व भी तद अपेक्षित ज्ञातन तत्व है ना साक्षात्कार हो गया फिर प्रसंख्यान की अपेक्षा करें अपेक्षा करेगा तो क्या होगा इति अनवस्थाया आशंक्य ज्ञान हो गया फिर प्रसंख्यान करता रहेगा शास्त्र से अवगत ब्रह्मात्म भाव हुआ यदि प्रसंख्यान अपेक्षित करेंगे ज्ञान होने के बाद भी प्रसंख्यान करे इसे इति आशंक्य स्पष्ट करेंगे साक्षात्कार हो जाने का तो जरूरत नहीं है ज्ञान होने के बाद फिर प्रसंख्यान करें प्रसंख्यान फिर ज्ञान तो प्रसंख ज्ञान होने का प्रसंख्यान इसे कहेंगे ज्ञान अपरिचय हो जाने का तो असपरिचय के लिए प्रसंख्यान ये स्पष्टीकरण करेंगे अपरिचय के लिए नहीं कहेंगे ज्ञान के लिए ज्ञान हो गया फिर प्रसंख्यान यदि पहले ज्ञान हो गया तो भी सिद्धांत के अनुसार क्या पहले से अपरिचय ज्ञान होता है तो फिर प्रसंख्यान की अपेक्षा क्यों यदि अपेक्षा करेंगे तो प्रसंख्यान से ज्ञान होने पर फिर प्रसंख्यान करें चलता रहेगा। प्रतिपन्नात्मयाथात्म्य प्रसंख्यानादि नेक्षते अज्ञस्तु साबितोऽप्यस्माद् विना नाप्नोति तत्फलम् प्रतिपन्न आत्मयाथात्म्य प्रतिपन्नम आत्मयाथात्म्येन सब प्रसंख्यानादि न इक्षेते प्रसंख्यान को अपेक्षा नहीं करता ज्ञान हुआ तो अज्ञस्तु शावितोपि अस्माद् विना तत्फलम नाप्नोति अज्ञस्तु शावितोपि अस्माद् विना वेदांत श्रवण किया गया तत्फलम नाप्नोति अज्ञातो सावितोपि अस्माद, सावितोपि अस्माद बिना, सावितोपि श्रवण क्या तो भी तत्फल न आपनोति, सावित तत्व अज्ञ तदपिषित असाक्षात्कृत तत्व क्या नवकृत सावित तत्व भी प्रसंख्यान आदर बिना। अच्छा पूर्व पक्ष कहता है यदि ज्ञान नहीं हुआ तद बिना प्रसंख्यान बिना तत्फलम साक्षात्कार को नहीं होता। अज्ञान है तत्वशी तत्व जितने कहने पर भी प्रसंख्यान बिना फल प्राप्त नहीं करेगा। प्रतिपन्न आत्म यथात्म प्रसंख्यान आदि की अपेक्षा नहीं करता। अज्ञस्तु साबितोपि अस्माद बिना प्रसंख्यानाद बिना तत्फल न आपनोति, प्रसंख्यान की आवश्यकता है अज्ञानी के लिए। प्रसंख्यानादिना ज्ञात तत्व न पुनस्तद अपेक्षते चेत, यदि प्रसंख्यानादि से साक्षात्कार होने के बाद फिर अपेक्षा नहीं करता है, तरह शास्त्राद ज्ञात तत्व भी शास्त्र से ज्ञान होने के बाद न तद अपेक्षेत, शास्त्र से प्रसंख्यान से ज्ञान होने के बाद आगे फिर प्रसंख्यान की आवश्यकता नहीं है। यदि ज्ञान होने के बाद प्रसंख्यान की आवश्यकता नहीं, शास्त्र से ज्ञान हो गया तो प्रसंख्यान की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। ये तो विशेषाद इत्यासंख्या अज्ञस्तु, ज्ञान होने का तो इच्छा नहीं करता। अज्ञस्तु सावितोपि अस्मात्, प्रसंख्यान के बिना साक्षात्कार नहीं प्राप्त करेगा। असाक्षात्कृत तत्व, असाक्षात्कृत असाक्षात्कृत तत्व, असाक्षात्कृत तत्व येन तत्वसी नवकृत साबित तत्व भी तत्व को श्रवण कराने पर भी प्रसंख्यान आदर बिना श्रवण फल साक्षात्कार न आपनोति, बिना प्रसंख्यान के बिना जितने बार श्रवण शब्द कहने पर भी श्रवण फल साक्षात्कार प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि प्रसंख्यान चाहिए। श्रुतवाक्य से आप तद्धीन से तद अभावात, वाक्य सुनने पर भी प्रसंख्यान अभाव से तद अभाव साक्षात्कार अभावात, शब्द तो परोक्ष ज्ञान जानक, जितने बार सुनने पर ही परोक्ष होगा, तो श्रवण मनन युक्त प्रसंख्यान चाहिए। वेदांतेषु प्रसंख्यान विधि अपेक्षा उपसंहृति, अभी सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता है वेदांत में प्रसंख्यान विधि की अपेक्षा। शास्त्रेस्मिन् वस्तुनिष्ठेऽपि प्रसंख्यान विधिं विना पुमर्थो लभ्यते नैवे त्यसावपि समाश्रितः। वस्तुनिष्ठेऽपि अस्मिन् शास्त्रे प्रसंख्यान विधिं विना पुमर्थो नैव लभ्यते इति असोऽपि समाश्रितः, इति असौ विधि प्रसंख्यान विधि वस्तुनिष्ठेऽपि अस्मिन् शास्त्रे, वस्तुनिष्ठेऽपि शास्त्रे वेदांत शास्त्र वस्तुनिष्ठा है, वस्तु प्रातिपदिका हो तो भी प्रसंख्यान विधि विना पुमर्थो नैव लभ्यते इति असोपि समाश्रित, असो विधि आश्रित है। क्या बनाना बिना विधि बिना नान्वय व्यतिरेकाभ्या मैकात्म्यानुभवो भवेत् तत्सिद्धावेव तौ स्याताम् सचताभ्यामिति श्रयः। अन्य व्यतिरिकाभ्याम एकात्म अनुभवो न भवेत् तत्सिद्ध तो स्याताम, पहले तत्व सिद्ध हो तो अन्य व्यतिरिक करेंगे, और सचताभ्याम ताभ्याम अन्य व्यतिरिकाभ्याम तत्व अनुभव, तत्व अनुभव होने से अन्य व्यतिरिक करना है, क्योंकि अनुभव तत्सत तत्सत तदभाव तदभाव, कपाल सत्य घट सत्व हम देखते तो अन्य करते हैं, व्यतिरिक करते कपालाभ्याय घटाभाव, एकाता अनुभव अन्य व्यतिरिक से करेंगे अनुभव, शास्त्र श्रवण किया अन्य अनुभव होता है, शास्त्र तत्व ज्ञान होता है, ये अन्य अनुभव होगा तो अन्य व्यतिरिक करना, और आपका तो अन्य व्यतिरिक से ज्ञान हो जाएगा, तो अन्य व्यतिरिक से ज्ञान, ज्ञान होने पर अन्य व्यतिरिक, अन्योन्याश्रय दोष होने के कारण एकात्मानुभव अन्य व्यतिरिक से सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अन्य व्यतिरिक करने के लिए कपाल सत्य घट सत्य हम देखते हैं तो अन्य होता है, और वो शास्त्र श्रवण होने पर ज्ञान होता है, अनुभव होगा तब तो अन्य करेंगे, तो अन्य व्यतिरिक कैसे करेंगे? शास्त्र श्रवण करने से एकात्म अनुभव होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये अन्य व्यतिरिक करने के लिए शास्त्र श्रवण सत्य अनुभव सत्वम कहाँ देखना है? हैं, वही तो कहते हैं यदि ज्ञान ज्ञान के बिना अन्य व्यतिरिक नहीं होगा, अन्य व्यतिरिक के बिना यदि ज्ञान नहीं होगा अन्य नाश्रय हुआ, इसे ज्ञान के लिए अन्य व्यतिरिक साधना नहीं है। हैं, अन्य को ज्ञान हुआ तो ये अलौकिक अलग है ना, अन्य तो लौक्य में ज्ञान होता है, तो अलौक्य में ज्ञान नहीं होगा। हाँ, नेत्र होता है, किंतु यहाँ एकात्म ज्ञान के लिए तो दिशांत नहीं मिलेगा, विषय अलग है, प्रमेय अलग है, तो शास्त्र ही प्रमाण है, अन्य व्यतिरिक इत्यादि है, तो ये तो अन्य व्यतिरिक के द्वारा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वहाँ थोड़ा प्रसंख्यान विधि चाहिए, और प्रसंख्यान ही ना खाली युक्ति से अन्य व्यतिरिक कहेंगे, युक्ति है ना, अनुवृत्ति अनुवृत्ति व्यावृत्ति का अलग है, तो अन्य व्यतिरिक के द्वारा ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो प्रसंख्यान चाहिए, अन्य व्यतिरिक अलग युक्ति है, प्रसंख्यान ध्यान है, ठीक है, दोनों मिलकर के है। अन्य व्यतिरिकाभ्याम है वस्तु साक्षात्कार सिद्ध हो किम प्रसंख्यान आदि ना, अन्य व्यतिरिक से यदि हो जाएगा तो प्रसंख्यान क्या जोड़ते है, इतिहासंक यथात्मावगम्य असक्त इत्यत्र उत्तम 778 में कहा था, 778 अभी बाय था, यथात्मावगम्य असक्त विवृणति नान्य अभी अभी आया था अंतिम में, यथात्मावगम्य असक्ता धूम अग्नि वसा भी, हाँ जो युक्ति जितने करने पर भी यथात्मावगम्य असत शब्द युक्ति वो तो परोक्ष ज्ञान जनक है, जितनी युक्ति करने पर भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, जितनी युक्ति जला लगाने पर भी, ये जो कहा था विवरण थे नान्वय व्यतिरिकाभ्याम, नान्वय व्यतिरिकाभ्याम एकात्म अनुभव युक्ति से साक्षात्कार नहीं होगा, दृष्टि दृश्य विवेकादि रूप अन्वय व्यतिरिक शास्त्र अनपेक्षा स्वतंत्र युक्ति रे वस्तु ना भवित हेतु मह, दृष्टि दृश्य विवेक आदि रूप अन्य व्यतिरिक दृग दृश्य विवेक का दृग दृश्य विवेक आदि से साक्षी साक्ष्य अन्य व्यतिरिक और अनुवृत्ति रूप आवृत्ति रूप अन्य व्यतिरिक और दुखी परम प्रेमास्पद रूप अन्य व्यतिरिक आया था सिद्धांत बिंदु आया था, दृग दृश्य विवेक और साक्षी साक्ष्य विषय में थोड़ा भेद है, दृग दृश्य विवेक है एक दृग दृश्य हो गया स्वयं प्रकाश और जड़, और साक्षी साक्ष्य में निष्क्रिय साक्षी है अभिक्रिय और सक्रिय चिद्रूप है, दृष्टा होगा तो निर्विकार होगा, साक्षी होने के लिए निर्विकार होना चाहिए अभिक्रिय होना चाहिए, और दृग होने के लिए स्वयं प्रकाश और जड़ और अभिक्रिय अभिकार विकार दृग दृश्य पंचता सिद्धांत बिंदु में आया था, दोनों में क्या भेद है, दृग दृश्य और साक्षी साक्ष्य में दोनों एक प्रकार लगता है, दोनों में इतने भेद है, दृग दृश्य में स्वयं प्रकाश तद अभाव और दृग दृश्य में विकार और निर्विकार, साक्षी होता है निर्विकार बाकी उस विकार, और अन्य शास्त्र अनपेक्षा स्वतंत्रता युक्ति वस्तु ना न भावित हेतु कहा तत्सिद्धो एव तव स्याताम, तत्व ज्ञान निश्चय तत्व होगा तो अन्य व्यतिरिक होगा, तो ही ज्ञाते भवतो ज्ञाते अन्य व्यतिरिक होगा, वस्तु के ज्ञान नहीं तो अन्य व्यतिरिक कैसे होगा, अन्य तो वस्तु ज्ञानम स्वतंत्रा युक्त तद हेतु तो अवगमात ज्ञाते होतो न च अन्य तो वस्तु ज्ञानम न च अन्य तो वस्तु ज्ञानम वस्तु ज्ञान अन्य से नहीं होगा, पहले अन्य व्यतिरिक होने के लिए ज्ञात होना चाहिए, और अन्य कोई ही नहीं वस्तु ज्ञान के शब्द है ही नहीं, स्वतंत्राया युक्त तद हेतुत्व उपगमाद अत वस्तुअनुभव है, यदि स्वतंत्र युक्ति के वस्तु अनुभव कहेंगे अनुभव सती अन्य व्यक्ति को, तो वस्तु अनुभव से अन्य व्यक्ति कहेंगे। और ताभ्याम चसो स्वतंत्र युक्ति वस्तु न अनुभव है, इस कारण क्या है तो ही ज्ञाते भवत न च अन्यत वस्तु ज्ञान। स्वतंत्रा युक्ते है तद हेतु तो उपगमाद, यदि युक्ति अन्य व्यक्ति की युक्ति हेतु का मानेंगे अतः वस्तु अनुभव सत्य अन्य व्यक्ति को, अताभ्याम च असु अन्य व्यक्ति से वस्तु ज्ञान, वस्तु ज्ञान अन्य व्यक्ति मानेंगे यदि व्यक्तम अनुन्यासयत्व ताभ्याम इति श्रय श्रय का तो अनुन्यासय श्रय ध्यान ताभ्याम इति श्रय सहमत अनुन्यास अनुन्यास दोष है ओम।